Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry. Przeminęło z wiadrem. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Nasze spotkanie dzisiejsze jest o tyle nietypowe, że mój serdeczny kolega Paweł Paulus Mazur urlopuje się, no cóż, wakacje, lato, więc również i pora urlopów, więc dzisiaj będę Państwa bawił sam. Temat naszego dzisiejszego spotkania, muzyczny temat, to muzyka z Bałkanów, a mówiąc dokładniej, muzyka byłej Jugosławii. Tak, był kiedyś taki kraj, a w tym kraju wydawano kiedyś naprawdę wspaniałe płyty. Później przyszedł taki moment, że ta jugosłowiańska muzyka zamieniła się nagle w muzykę serbską, słoweńską, chorwacką, bośniacką. No cóż, nie jest naszym zadaniem dzisiaj opowiadać o historii, czy też o skomplikowanej polityce w tamtym regionie Europy. Dzisiaj po prostu słuchamy dobrej muzyki. Disciplina Kiczme, tak nazywa się ten zespół. Jeszcze kilka razy w ciągu naszego dzisiejszego spotkania ta muzyka się pojawi. No, właściwie to już za chwilę. Chciałem tylko dodać, że słuchaliśmy fragmentu płyty z roku 2011. Grupa pochodzi z Belgradu, a więc Serbowie, czyli właściwie w tej chwili należałoby powiedzieć, że rzeczywiście jest to serbska muzyka. Serbska muzyka pełna energii. Jak słyszeliśmy, łączenie elementów muzyki punk, muzyki funk i również wyraźnie było słuchać tę nutę muzyki Jimiego Hendrixa. Nic dziwnego. Główny bohater zespołu Disciplina Kiczme, basista i wokalista Koja, jest wielkim wielbicielem Jimiego Hendrixa i właściwie przez ostatnie 30 lat funkcjonowania na rynku muzycznym tego muzyka jest wierny swoim ideałom, a więc gdzieś tam cały czas ten Jimi Hendrix się przewija. Posłuchajmy w tej chwili fragmentu trochę wcześniejszej płyty z roku 2007, Disciplina Kiczme. Thank you. Dyscyplina Kiczme. Dzisiaj słuchamy muzyki z regionu bałkańskiego, z krajów byłej Jugosławii. Dlaczego? No, przede wszystkim to naprawdę świetna muzyka, to po pierwsze. Po drugie, jest w naszym kraju dosyć popularna, przede wszystkim za sprawą składanek, które nie tak dawno, parę lat temu, były bardzo popularne. Mam tu na myśli płytę o nazwie Jugoton i późniejsze wersje płyty o nazwach Jugopolis, Jugopolis 1, Jugopolis 2. Tam pojawiły się piosenki właśnie z zespołów, które rozpoczynały karierę jeszcze w Jugosławii, z polskimi tekstami w wykonaniu polskich artystów. I wiele z tych piosenek stało się wielkimi przebojami. Również bardzo popularny swego czasu, ale myślę, że i do dzisiaj jest Goran Bregowicz, a to za sprawą jego solowych występów, a przede wszystkim wspólnej płyty najpierw z naszą supergwiazdą Kają, a parę lat później z Krzysztofem Krawczykiem. Z tych płyt również było kilka bardzo dużych przebojów. Tak więc my lubimy muzykę bałkańską, aczkolwiek na tych składankach ta muzyka pojawiła się w takiej wersji bardziej popowej, czy też pop-rockowej. Natomiast ja chciałbym dzisiaj położyć nacisk na tą muzykę może trochę bardziej wyrafinowaną, ale niekoniecznie. Przypomnijmy sobie jeden z większych przebojów w naszym kraju, ale w oryginale. We'll be right back. ludzie! Moja dziewuszka! Dziewuszka blondinka! No chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Malciki. U nas ta piosenka z polskim tekstem w wykonaniu Kazika była swego czasu wielkim przebojem. Ja myślę, że i dzisiaj funkcjonuje na prawach w pewnym sensie klasycznego utworu, klasycznego przeboju. Idoli. Idoli, bardzo ciekawy zespół, a co ciekawe, w swojej twórczości nie tylko takie łatwe, czy też łatwo wpadające w ucho piosenki bardzo przebojowe, ale również trochę bardziej wyrafinowana twórczość i jako przykład utwór, który powstał dokładnie w tym samym czasie, co słuchany przed chwilą przebój Malciki. Posłuchajmy, grupa Idoli. Aż trudno uwierzyć, że obydwa utwory wykonywał ten sam zespół. Grupa Idoli. 1981. Tak, tak. W tym roku ukazała się ta płyta. Legendarna płyta o nazwie Pakiet Arrangement. Do tej płyty jeszcze za chwilę wrócimy, a zwłaszcza wyjaśnimy jej legendarność. Natomiast jest to też kolejny przyczynek, dla którego prezentuję dzisiaj muzykę z krajów byłej Jugosławii. Po prostu w ostatnim czasie ukazało się bardzo wiele wznowień tych już czasami bardzo trudno dostępnych płyt z lat 80. i 90. Płyty świetnie zremasterowane, ukazały się w wersjach CD, jak również w wersjach winylowych, bardzo często z dodatkowymi utworami, jak to zwykle w takich przypadkach bywa. No to cóż, to kontynuujemy spotkanie z grupą Idoli. Ukazało się wznowienie pięciopłytowe, no właściwie chyba wszystkiego, co ta grupa nagrała. I no to przechodzimy do ich drugiej płyty z roku 1983. Oh, Idoli. 1983 rok. Płyta wznowiona mniej więcej dwa lata temu, świetnie zremasterowana, jak wspominałem. Są też dodatkowe utwory. Co jest ciekawe, te płyty można dostać w szeregu małych sklepików płytowych. U nas to już rzadkość. Natomiast w Chorwacji, na Słowenii, w większych miastach możemy natknąć się na niewielkie sklepy, ale świetnie zaopatrzone. Tam oczywiście możemy porozmawiać ze sprzedawcą. Zazwyczaj są to ludzie bardzo dobrze zorientowani w tym, co sprzedają, co też nie jest takie częste, więc nawet jeżeli nie jesteśmy specjalnie zorientowani w historii muzyki z krajów byłej Jugosławii, oczywiście sprzedawca na pewno nam podsunie najbardziej wartościowe pozycje. Tak zresztą było w moim przypadku, po prostu wszedłem w Splicie do takiego sklepu, wszedłem w Zagrzebiu do takiego sklepu, również w Szybeniku, w Zadarze i no cóż, kilkadziesiąt płyt do Polski przywiozłem. Wracamy do grupy Idoli. Jeszcze jeden utwór z ich drugiej, niedawno wznowionej płyty. Oh, Idoli. Wspominałem, że zespół swoje pierwsze nagrania umieścił na legendarnej płycie Packet Arrangement. Płyta o tyle legendarna, że została nagrana właściwie przez trzy zespoły, czyli taka składanka. 1981 rok i to był taki pierwszy manifest nowej muzyki w Jugosławii. Nowej, mam tu na myśli muzykę, która wywodziła się z ruchu punk, czy też może, ponieważ to 1981 rok, więc bardziej można powiedzieć post-punk. Na tej płycie oprócz Idoli, Elektryczny Orgazm, grupa, która również jest świetnie w naszym kraju znana, koncertowała na początku 80. lat w naszym kraju. Zresztą wydała również płytę koncertową Warszawa 1981. I trzeci zespół, który objawił się na tej składance, Charlo Acrobata. I tak naprawdę to ta grupa będzie głównym, czy właściwie w pewnym sensie już była głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Dobrze znany zespół w Polsce, aczkolwiek powinien być lepiej znany. No ale cóż, zespół wydał tylko jedną płytę, później się rozpadł. Z tego zespołu powstały dwie świetne grupy. No, ale o tym za chwilę. W tej chwili Charlo Acrobata. Charlo Acrobata, 1981 rok, składanka Packet Arrangement. Jak wspomniałem, grupa wydała tylko jedną płytę. Funkcjonowała dosyć krótko, bo mniej więcej dwa lata. To było trio, dwie główne postacie w tym zespole to Koja, basista, wokalista, i Milan Mladenowicz, wokalista i gitarzysta, a jednocześnie twórca wszystkich tekstów do piosenek Charlo Acrobata. Koja, ta postać pojawiła się już dzisiaj. Przypominam, że rozpoczęliśmy nasze spotkanie od wysłuchania kilku utworów Disciplina Kiczme. Koja właśnie ten zespół założył po rozpadzie zespołu Charlo Acrobata. To był początek 80. lat. Natomiast Milan Mladenowicz założył swój zespół. Pierwsza płyta została nagrana pod nazwą Katarina. Jak zdążyłem się zorientować, rozmawiając z moimi przyjaciółmi, znajomymi z Serbii, nazwa była spowodowana wielką miłością do pewnej pani o tym imieniu, o imieniu Katarina. Milan Mladenowicz zakochał się zawzięcie i tak nazwał ten zespół. Posłuchajmy, 1984 rok, Katarina. audycja Przeminęło z wiadrem. Dzisiaj w trochę nietypowym, jednoosobowym składzie Krzysztof Siemak. Mój kolega, mój partner. No cóż, sezon urlopowy, więc przebywa z rodziną na zasłużonym urlopie. W związku z tym ja mogę robić, co mi się żywnie podoba. Oczywiście w pewnych granicach. Dzisiaj postanowiłem przypomnieć Państwu muzykę z krajów byłej Jugosławii, czyli muzykę, która tam była wydawana w 80. i na początku 90. lat. W tej chwili przechodzimy do zespołu, no właściwie przed chwilą rozpoczęliśmy spotkanie z zespołem Jekaterina Wielika. Bardzo znany zespół.